ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك مسألة شروع الله رب العزة هوا رزق دیر صفا و ستر بیان کرو چه انسان دخپلو بلا سخپو کم گٹو کی و مزدوریو کی اوزان اللہ په محنت او مشقت سره رزق پیدا کی دا حلال رزق و چلا رب العزت یہ صفت کو کہ عمل دے انسان علا قبلی گی چدا رزق و روزی پاکش او کله چې رزق کې صفائی نینو پیغمبرانو ته ویلو چې ایو الرسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا اے پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و سترا حلال نو بس عمل و بیا صالحی عمل با اللہ تبیا قبلی گی او کم حکم چې انبیاء و تکڑے ہو دا حکم یې د دې امت مؤمنانو تکړې دي چې ايو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله اے مؤمنانو پاک خوراک کوئ کلیګیو کډیری او بیا د الله عبادت کوئ دغه شکریا ده یو رزق چلاو تحلال و پاک ویلے دے اگر دے انسان خپل کمائی دا پل محنت تے و مشقت تے کڑاو دے چیزان ستڑے کئی خام خاص دنیا کے زان دا دندرو نکڑی دا سکاروبار یہ قتل دے چاہیتا دنیایی کاروبارو نویلش او غالا دا انسان دا پارا دا رزق دروازی گرزولی دی چہرہ دروازہ باندی کیناستی مطالب رزق رازی کتا دنیا کے محنت نہ کہیں مشقت نہ کہیں زان نہ کڑے خواری نہ کہیں او دا اسباب استعمال نہ کہیں اللہ رب العزت تا تخپل بندن ہوئی بلکہ ستان رضا نہ دے تبان دې خپل رحم نه کوي خپل فضل نه کوي ازکه چې تا ډیر کارونه پرې خوځو یو خدای الله حکم دې ترک چا غویلو چې کوشش کوي او طلب کوي نمو مې با وبتغو ابتغاء طلب او تلاش کوي دویم دا چې د انبیاء او سنت ته ترکل دا کارونه مخکې پیغمبرانو کړی دي تجارتونه کړی دي مزدوري کړی دي ګډي سرولي د خلقو لپاره هغه وخت کې دا سنت دي د انبیاء دا کارونه او کسبونه کړی دي جنن خواوی ته ډیر خلک نوم اوسته شي دا هم د خلق یو کمزوري ده چې د دې نوم نه یریږي چې ما توبیا خلق مزدور وي ما توبیا خلق ترکان وي چمیار وي کلال وي پیدا خو د فخر خبره ده انبیاءو کې ډیر زیات ترکانان خیر ته ول خپل نوم کیدا قبل جبا کیدا ل درزی کنا او خندا ځکه نوم ولي بدله لا هم د الله دین بدلول دي چې نوح علی السلام په دې بد نګنی لو یا کشته جوړ کړه زکریا علی السلام په دې بد نګنی مفسرین وی کان نجار ترکان دغه سي سنت د سلف صالحین د پرې خود چې د امت کم امامان تیر شوی دي اغیزان لرزق پسبان لګاټو هم دغه کارونه کول تر دولس پورې او نیمه ورځ به خلقو ته دین خو تدریس به کو تعلیم به ورکو ابي اني مروز به خپل ځان له دکان کو چمیاری به کوله د چونی بټای به کوله د کپلو تجارت به کو هغه مشهور دی په دې باندې جنو ما واستي شي نو امام ابو حنیفه بزاز امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ اغا امامو چه دا اغا دا کپلو درون تجارتو دکه دا پلار نیکن راغلیو او عبد الرحمن کرخی اغا با دا چمیاره کار کهو بیا با ناستو سرمنو کار بے کهو ابو بکر جساس و توی بٹے و دا چونی دا کار بے کهو هر یو سره نوم ولی چرستو خلقو تا سبق پاتشی چه خلقو چا تا لاس منی سه او پا دین بانده ماخله دین بانده اوستل نشتا دین بانده خرچ کول دی چه تا دا دین کار که دا خپل جیب نبا خرچ که کلگی او کدیری ناغ دین با ترقی کئی اغه علم کې او برکتی اغه عمل کې او برکتی ته خلق او علم سره او دین سره شوق پیدا کیږي نو دا کار مو کوي ځکه ټول د الله بنديان دي پیغمبرانو او پسې نورم نو چې هغه دین نه اثر کړي اغی خپل ځان له مشقت او مهنت ورکړې دي اغی ځان ستړې کړې دي کنه بوانو لوګه به تیرولا خو لیکن د حرامو ځان ساتلې تم دا سکاوا دا دا اللہ امتحانات تی پا دنیا کی راضی با پارچا بان او نبی علیہ السلام ویلیو چی اد دنیا ملعونتن و ملعونن ما فیها دنیا مردار دا اجدید کس دین اغم مردار دی الا ذکر اللہ وما والاه وعالم ومتعلم هم اگر دا سو سیدون پکی حلال و پاک دی دا اللہ ذکر او سوک چی اغیس را تعلق ساتی دا چا دی جا اللہ ذکر خوخی راضی وطا شوق و محبت یا ایو سرا او عالم او متعلم خودن کے چی خلق تا سیدین خی او ازدکون کے چی اغا دید پارا ناستی جس ازدکم خبرشم زان پوکم دا اللہ پدین کے دیتے نا جدا کری انو نزکا اللہ رب العزت ہوئی چی تا تا دی پدی زان بد نخکاری چیزے و عالمی دینی اما یا امام اسپینا دا او اللہ دین خدمت کو ما نو دی سر از سنگ دنیا کارو کما داو دا شیطان یا وسوسا دا او خو هر شیل هر کار لا وسوسی کتلی کنا نو دل ادا وسوسا کتلی دا شیطان کار خونی کیگی یا و خلق تا دین خواهی علم بخورای درسونا بکای پڑھائی بکای ایا با دنیا کار که دوار خونی کی نکا دنیا کار که دا پریدی ندن و ختم شی بس دا دیو جن دین کار بکوی دا دنیا آمون نشو کولی ورسرا دا شیطان وسوسه ده تیده تلبیس ویلش ولا تلبس الحق بالباطل چه اللہ وی مکوه کنا حق و باطل میوزه کوه چه تو ایدبا هم دا دین کار کوما هم با پدیبا اند خلق و ناخلما حق و باطل دیوزه کرو دا چانو دی کلی چری دنیا کی او دیر پلیت رزق ډیر خبیس رزق هغه دی وی چې په دین باندې زمون مفسرین بیانې روح المانی وی ملا لقاری وی د سورته اعراف د آیات په تفسیر کې د نقل کړی دی د بنی اسرائیل دی او عالم بیان کړو ډیر لوی عالم ډیر لوی عامل ډیر لوی مرتبه ته حاصل و ډیر لوی طالبان او ډیر لوی درس به و خو بس هغه ټینګ نشو دنیا ته اسرا وکړه ا دنیا دومره چې دا زمانی د بادشاهانو نو ورته عرض وشو څومره واړه لیکن زمون خبر آمانا ناغاغا سے اکڑا دخپل علم پا تقاضا روان نشو دخپل علم قدر و عزت یو نکو چی دمرا لوی نعمت اللہ چالا ورکی ناغا دی بیا پا دنیا باندی بدلی اغا دی بیا پا دی خبیص و مردار دنیا باندی بدلی دید پارا ذریعہ و گردی دا اللہ دین تا دیر سپک قتل دی علم تا دیر سپک قتل دی چدا خو اللہ دی للوی مقام ور کرے دی حویلی دی انسان تا چتا سکو لیش زمان دا پارا سخو بکے کنا زه خواسه چاله جنت نور کوم تغیر پاره بس کول پکاری کنه نو دیو تویلی چه دا غیر پاره صرف دا خبره ده او دا عمل لی چه زما رضا با اخلی دا مخلوق رضا با ناخلی زما حکم با منی دا مخلوق حکم با نمانی زما تابیداری با که دا مخلوق تابیداری با نکه دا لوی امتحان په انسان باندې او مسلمان باندې صرف د دې نه غواړي ښه چې ستا نورس نه غواړم خو بس دغه ویم چې تا باندې وداسې وخت راځي په دنیا کې چې یو طرف ته به زما حکمي زما امري بل طرف ته به د یو دنیا پرستو د دنیا د یو باغي او تواغي حکم به وي اوس ته په دې دوه کې پریشان چڑیر لئے مسئلہ را تپیخا دا پرابلم دے دا امتحان دے پڑیر رو باندے شوئے دغا سے حڑیر مسئلنے دنیا کی موجود دی نبس کے چرتا زما حکم و زما امر و زما دین واغستو اوغا دنیا دے پریخو دا اوغا دنیا باندے دے پریخو دا داغه حکم دی او ورځو نډیر لوی قربانی دی وکړه ته ابراهيم عليه السلام نوم اخلنو اسې ما اخلکنه چې هغه دې په مخه کړې هغه چې سکړیو ناغوم کا وکنه هغه ته ډیر زبردست امتحان پېښ یو طرف ته د الله رب العزت امر دی او حکم دی چزا تسویم ناغا بکے کاغار سی او بل طرف تیپلار دے بادشاہ دے قوم دے لو سلسلہ دا طول و تیوشوی دی تردی پوری چی پلار و تاوی چی سلام چی وحجرنی ملی زما پا مخبان ملگا کنی په غټو باندې ولم غره هر یو په خپل واس کړه برابر خو لیکن هغه ارسکته ورزولې درس نه مخ اړولې تعالی رب العزت په امر او حکم پسې تللې تتلې شي ته معمولی وان ته امتحان په ځان برداشت کولې شي اوس په دې دنیا کې چې او پلا دا اللہ حکم دے بل پلا دیو بندہ حکم دے تا دا سوکا چی دا اللہ حکم واخلا و دا بندہ حکم پریدا بندہ بتا توی چی دا خبری پکی مکو بابا گان سنشی کول اولیاء سنشی کول دا خطان اشنا خبری وکل او دا اللہ نازولی نشتا دے دا خوی دا خبر مکاوی پا دی خمونگوی پخواجا گلی کلی کنے پا دی خمونگو دیری مامان دی ماما تینویستو چی دا غید آقا قید چی مونگ با تصوین آب اینکول یا لکا دواولی نکے وی دوا نشتا مونگوی بس تم جا سکتے ہو وہ بیستو الکب دا ختم ڈوڑا ہے دا دیر اخواری پیشوی دا دیر اخوارا زیڑا دا ولی نخوری بس وی با ختم خوراک ندیکھو بس زمانگا استا وخنتی ریگی چلو دا ما خامی دے و دا جمع شوی دا او دا سلوی اختشوی دا سواب دا پانا پلانی جی سیب کلے پخپل پلار پسی او استاد نخوری دا ولی بیا غوی چی دا رواجی شید او د دینه من نشوي دې ته خیرات نشوي ها دا استاد تاسو سره راوستو د خپل طبيعت استاد بام راوستو چې زمون اره خبرې باندې لبیک وي چې لبیک هغه بار راوستو کنه دا ځکه زما خلق دې په دنیا کې ها څوک د الله په حکم باندې لبیک وي څوک د بنده په حکم باندې لبیک وي اگر کدا الله حکم پاتشي توحید پاتشي سنت پیغمبر پاتشي پر اسم رواج کې لګیا یو روان حرام او حلال کې پرخ نه کوي خو چې بنده خپن شي ته د خپکان ډیر ګران دی دې بیا نارضا کیږي ته سکول شي د الله د دین لپاره وای کنه دومره نشی کولی چې د الله د دین د پارتا باندې لوګه راشي چې ناخلم په قران باندې ناخلم ناخلم په مانځ باندې ناخلم ناخلم په ختم باندې ناخلم دا خو عبادتونه دي دي کې خو پیسو کار نشتا ته پیسو کارونه هو کاروبارونه دي تجارت کوا مزدوري کوا نوکری کوا هر څه چې تا ته ملاویږي ډیره خوږه دغه سماره ده چې تا ته ملاو شي الله ور سره امداد کوي د انبیاء او سنت دي ادا څه چې کوم کار کوي د يهوديانو سنت دي يهوديان ځکه قران کې د يهوديانو په باب کې راغلي چې الله رب العزت وتوي چله بتا سو مسلمانان شه اله بتا سو د اسلام په دایره کې داخل شه چې ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا چې ما خلې کنه دا دنیا ډیر لک شه دا دنیا ډیر خصیص شه او ډیر قبیح شه او دین ډیر قیمتي شه دی بتا سو دومره ظلم کوي چې د الله په دین باندې غوم زریه د دنیا او ګرځول د الله دینوم پرې اړه کې خودو او غریب دومره نو یخه لکه نن چې د مولانو سره ظلم وکړ یو قسم مولان دی دا بل جباوي کای پای کای پای چې وای کنا د قرآن نن تا جوړ کړل دا څور په سګرځي په دې بلډینګونو په دې پلازو او په دې سرمایدارو خلقو باندې سو قران خواني کوي او سو فاتحه خواني کوي سو ختمونه شریف کوي نو اسی کوي نه دا غي ثواب سره سکار دي دا غي خدا کا کار دي چې وسختر را روان دي چې سوشي دومره زور جوړ کړی نو دې ته قران صحت ویلې صحت سماعون للكذب اکالون للسحت تولرد دروغ وایي او دروغ اوري دروغ وایي او دروغ اوري ټول دروغ او ډیر خلون کې دي حرام لره نو صحت معنا کوي ډیره چې صحت هغه تاوموي چې جاهلیت کې وخلقو او سبان دي پیسې اوستي چکلي وې جوړې کړې وې پیسې وې اوستي نو صحت دا بګي اول قسم سپي به خرصول نو هغه صحت وان او سنگان ساتلی او نو هغه صحتو پغی به پیسې اوسته او بلوی هغه دې چې په دین باندې اخلي نو دغه صحت ته دا ټول هغه سره مرګري دي چې مخ کې ولال دې پټکي والے کنه او ته یې چنیت نکړې د زړه د اخلاص توبه دا دغه مرګره دي ذکر دیتے ہم صحت ویلی دی وغیتے ہم صحت ویلی دی نزل ده دین ده پارا سوک للکا ده زن اوگه که ده زن تگه که ده زن واده سخت تیره کلا خو لیکن ده اللہ ده دین قدر و احترامه که چنا ده ده اللہ دین ده دیر قیمتی شه و برکتی شه ده دیر اعلا شه ده زبا چره ده ده دی مردار دنیا ده پارا ذریعه نگردم زبا پدی بانده نخورم زبا زان لس کاروبار روان کم خدای و پاک برکت واچی دا نورم ستا پشان خلق دکنا چه اگه زان لکاروبارون روان کلی دی و حلال رزق گٹی نو تاکی سکمه دی لاس دی دو ندی که خپی دی دو ندی که سترگی دی دو ندی که وگون دی دو ندی که نس نقصان پکشتی ستاو دا غیمین کسی پر رخ دی ها کتوی چیر ما تا زن بدخ کاری دا خوڑیر غلط خبر اوکڑا یعنی دا کار خنه دی نو تا تا بیزکا زن بدخ کاری نو دا کار خو پیغمبرانو کڑی دی تا دا غی نلوی سلی اغی تا بی زن بدنخ کاری دو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام روان دی یتیمانانو خدمت کئی داغی خزانہ بچ کئی اغیل دیوال وی او سپی غواری نا چنانا مونگ نیت دا اللہ دا رضا کردے مونگ پا دیبان ساخلو نا ہر عمل کے پیغمبر ہوئی ہر عمل کے چگوارے نیت صحیح ساتھ ہے علب عمل قبلی گدا تویما چدا خبر یہ رنکے یما دینی تللنو رنبی دا خبر اوکلوی چی بیا زما یہ رنشی چما سر خوڑیرو خلقو حجرتو کو مدینی ترالو لیکن تا یو عمل دے اسلام او ہر عمل کی لابودی دا نیتنا چنم الامالو بن نیات عملونه چې عملونه ګرځي او الله سره قبول ګرځي نو په نیت سره ګرځي نو چې دی مدینه تاسو په دې نیت راغلي چې الله رضا شي او د پیغمبر تابعداري وشي نورس مطلب هم نه دی ارسم پر خودو مالونه پر خودو قیمتي وخانم پر خودو په مکه کې خپل کورونه پر خودو خپل خپلوانم پر خودو دا کول شو د خدای رضا لپاره اما دینی تدغه سرالو سوک پیو لنگ کې او سوک پیو شړای کې او سوک پیو کمبل کې او سوک پیو چټای کې دغه خلک تن لاغینو مولي اخلي په دې ګنده خلې باندې نو دا هجرت الله ته دې چې دې نیتو دا هجرت الله ته دې او کله چا دا نیتو چې مدینه ډیر د کاروبار زیدې او د تجارت زیده نو حالت بمی خشیم یا دی مدینه کی زمان مخ کی چا سر تعلقاتو اغبرات آسان شی نبی علیہ السلام حجرت دا دنیا تا شو او دا غی زنانتا شو دا پا خیال کسو کوا تا دا حجرت ندی قبول نیت خراب دی ته دې لپاره یو د دیني او کار کوي چې دنیا په حاصلې ها چې ستانیت کې یو خبره نه وي بالکل او قدرتي او کار وشي اتفاقي او کار وشي نه پاره نه نیولې دین الله دومره آسان کړی دی نو په توفیق کم دی ښا ولې زکا چې موسی علیہ السلام هجرت وکړه د مصر نه لاړ مدین ته نو خلک وی دې سله تلو غټه کټه خزې راوسته وې دا غزل کې دانو دا غزل زړه الله خبر چې فرعون حکم وکړ چې وجنه یې کوم دې چا مونته سړی راغې او غته اطلاع وکړه او روان شو چې الله زه خو د مصر نه بار نیم تلې نو ما تلارو خید مدین عسى ان يهديني ربي اللهم اتل ارخي هذا مدين لاره وتوخوه چلاله نو التر کې په مصیبت پیښ شو ظلم شروع کنا چې خلق خپل ساريو بکول او یو دوا زنانه وی نو هغه رستو په لو درولې چې دي ختم شي نو هغه بیا راځي موسی عليه السلام وی چې دا خوارزه دا ظلم دی اخو زه د مصر نه راو تختې د ماوی چې دلته به خیر خیریتی دلته خدا غینا زیات ظلم دی ګورو ته دی خلکو کې اړو انسانیت نشتا دی کې اړو سړیتوب نشتا نو ډیر غصه شو هغه سر خیم یواز راويستا خلکو ته ولاړ حیران یا خدای ته موږ په لستانه نو شو راسته او چې داسې لانی د کم ځای راغلی خوار چاوی چې دا سی باڑه دا مصری دا معلومی چی دی دا مصر نراغ لے گا پوگی گیڑا بانده چی اللہ سرازی مزلی کلو چی صبح خوڑلی پلار بانده گڑی او بکڑی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا نی غی تصوی نی دی قوم تصوی چی دی که خویو سالی نشتن چا تا بوئی ما خواس کیناستاوی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے ربا زستان زکت محتاج ایم بندہ بچا لس ورکی اکو ورکی نو خدای دی خیر کی چی سپی پکی چولی کو زستان زکت محتاج ایم نو بس اللہ اسباب برابری مونگا ویلو چی اسباب بمانی کنا نو دمدین اغا شیخ پلالور راولی گلاو ویوی چرے ولا چه اگه دومره لوی کارو که چه مونگوله ملمستیان ورکو پا دینیت بانده روان شو دغه خو دغه پا ذلکی نو نو که داسی او کارو شی نو دیتا پا دین بانده اغسطل نشی ویلی جستا ذلکی نی دا لوی جرم ده دا لوی جرم ده چه تا دین خبر داسی او که لکه ته یو نوکری ګورې عمومي او خبر اوشي چې ستا ورور چالو تنخه دوري بیا پکې دا او بونس به پکې ملاويږي دا ټول خبري وسره نو ته دغه څه د خدای په دین باندې خبره چا سره وکې چې چالو تنخه وسوري ا دې کې بیا نور دا څه د اختر او شو قدر او دغه راضي کنه به ریل وغیرہ دا ناجائز ده دا د الله د دین بی عزتی ده دا خوراک حرام ده صحت و توی قرآن دا غی خلق و مرگره ده نمونگا دا مسئله کوله چې د لاسو خپو خدمت و دیر حلال شه ده دا دینه بهتر رزق نشته ده انو دا سی خلق پکی ما خلر آگه چه غیب دا لاسو خپو خدمت بسوک کوي اگه سر با تا پیزار اخلی چه ها استاد بلو ولی دی استاد کسی چل لی دی خستان پالوان دی آہا کرائی مور کوا تبا نور کہا کرا الکہ دی استاد نا کرائی مور کلا دا خو طول بی دینی شو آہا دا فرق خوالا ندکڑے دنیای فرق دا بالتا کی قیامت کی پتہ لگی چې څوک الله ته معزز دي نږدې دي او د الله د رحم او د فضل قابل دي او څوک نه دي دا وسل کې نو بیا وایم چې تاسو ډیر بختور یې چې په دنیا نه اخله هر چا ځان له سکار کتل لري کنه په منځ او د سپینځ وخت کې یو خپل ډیوټي هم کوي او چې سنصیب ناغه ته ملاويږي او خدای په کې دومره خیر او برکت واچي چه ده ابراهیم علیه السلام اغا سنتم تازه کی نو ده اختر قربانی پا کی امو کی دو بطر دیتا قربانی بی خواه چه ده خپل حلال رزقنا پاک رزقنا چستا پی خوالی بیدلی تا تا پی کل کل تکلیف رسیدلی وینس رسیدلی کنه ارسو با کی رازی او اغینا تو سیواکی سیواکی او سنت ابراهیمی تازه کی چه دا خدا اللہ پا نم باند قربانی کوما زکا مشرکانو بدلاتا و منات پا نم کولا نو زخیم خلقو تا چه دا دی قربانی لائق لاتا و منات نده اغا اللہ رب العزت تے بس داموی زدلکی اراده دا بس دا انسان دے دا مسلمان دے دا درزق حلال دے دا انبیاء پا قدم قدم یخی دے دا تباغ درجی مرتبی ملاویگی چی نبی علیہ السلام ویلو چی سمروی اختدی پا دی ساروی باندینا دمر با دتا عجر حاصلی کنا من جاب الحسنت فلو عشر امسالحا نو دا خیال بکو چیسا نا دیکی چر تا نقصان رانو شیخان چری با پا دی نیت باندی علم نکو سبق بنزدکو نه په خپل او نه په خپل ماشوم باندې چې دی با لغشی ملاشی دستر باندې ووکی او بیا بزانلا یا امامتیونی سی یا با خطیب سیب شی او بیا با چرتا وړو ماشومان ته پړایي کوي او یا با خلقو لختمونه کوي نو دی کوي ډیر غټه پیسې دا چې چرې په دې نه اتبان دی د علم اراده ونه کوي ګوري تو ګور دا خلق سته نه جوړ شو دا هر یو نیت کې دا ده مور او پلار یې هم په دې خوشاله وي چې هغه راشي او دا سکینی فلکا اوس چل وکه مونږه ماران نه چې په خاور او پای وی درخواست مې اور کړې ده کنه اوس خور دې کې امامتی دې کې وټل دې نو سره جمعات ته که مارکیټ ته نه پکې جماعتو نه دی ډېر کنه ائمام ولا پکاري ائمام په کارخانو کې تیاریږي هر کارخانه کې سمره سمره په سونو باندې تیاریږي او داګه سپلای کیږي الله دې موږ دین او ساتي خدای ته چې الله په دین باندې وانه خلو زکه تباہی ده ور اخرت نشته داغه خلقو ده پاره چغید الله دومره قیمتي دین د مردار شي ذریعہ او ګرځوله دومره بی عزتي وکړه الله د دینو چغید الله د دین بی عزتي وکړه موږ به عزت کوو موږ پسې پیزار ګرځو موږ به تبالغ دو نه پیغمبر وای چې څوک زما دین نړی او بل وسره امداد وکړو نو دیم داغه مرګ راشي چې ورګه چې دمه دل درکم دمه بنور کووله خام واخر دعوانا الحمد